نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الجنود ينام قبل أن يغتسل باب دے پو بیان دا حدیثو کی چراغلی دی چیو جنوب ادکی گی دا غسل کورو نمخ کے ندے پا حالت دا جنابت کی دا غسل نمخ کی دا ادکی دل سنگ دی فرمائی وزیری قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش نبی اسحاق عن الاسود عن الاسود رحمهم اللہ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ورسول الله صلى الله عليه وسلم چود کی دبا وهو جنب او حال داد چوبا ایپالت جنابت کی ولا يمس ماء ولا مس ما ان ند مسقول ابو لدی حدیث کی لدی جواز دے چې د غسل نه مخکې جنوب ودشي او اودس هم لانه دی کړی ځکه دی حدیث کی د غسل او د اودس د دواړو ذکر نشته خدا حدیث دا بعض علماء و قلیس پڑی کی مقال لے عباد عالمانو دی حدیث تا صحیح لی وبهی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع من سفیان عن ابی اسحاق نحوہو قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره دا قول سعيد بن المسيب ونور علماء دي دي جنوب سره دا غسل و دا عدس نمخ کی مدکی دلور تروابی وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بعض نورهم محدثين دا حديث رواية قرد الأسود رحمه الله عنا او غير ام المؤمنين عائشة صديق رضي الله عنها ناشي نبي عليه السلام انه كان يتوضأ ودا اللہ حدیث یو دس دے کولو قبل این آما مخید دکی دونا مخید او دسو وحاغا اصوحو او دا خبرش یو دس دے کولو دکی دوبا داریر اصحد دا حدیث دابی اسحاق اللہ سود رحمهم اللانا وقد روا او روایت کرده ده ده ابی اسحاق ندا حدیث شعبت ان شعبات والتوری و سوری رحمهم اللہ وغیر واحد و نور علماء ویرون ان هذا غلط من ابی اسحاق او دیوی چه دا غلطی ده دا ابی اسحاق ناک او بلا خطا واکی شویدا دیتا خطا واکی شویدا دا مسئلے در تا ذکر کا ائمہ کرام پدی کی دا اختلاف سے دیدہ سے فرمائی پدی خبر بطول اتفاق دے چی جنوب لردو دکیدون مخ کی غسل واجب نرے او بغیر دا غسل نو دکیدن جائز دی دغو برد او دست بارہ کی اختلاف دے بعد علماء لکا داود ظاہری رحمہ اللہ دیدی طرف للار دی چی دا او دست دا خوب نمخ کی پا جنوب واجب دے دبی استدلال دا بخاری و دا مسلم شریف دا روایت نلے حدیث کی داس راوی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دی دی خبر ذکر رکو چی بیتا جنابت رسی گی دشکیا دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ورکوئی توضع وغسل ذکرک ثم نم او دستوا او استنجاکوا او بیاو دکیگا ندیو دی کسی غد عمر استعمال شوی او داد وجود دپارا دارم درست و حدیث را روان دے چو عمر رضی اللہ عنہ دل نبی علیہ السلام نے تفوس کرو اینا معاہدونا وہو جنوب آیامون کی اوتن دکی دیشی او چدے جنوبی قالنا ام اذا توضعا وی آو دکی دیشی خوچ کلا او دسو کی رضا دا علماء دلائلی چاہیوی دکی دو نمکی او دست کی واجب دے او بعد احمد اپائے کی امام بیوسف رحم اللہ و سفیان سوری رحم اللہ دے دیوی دا جنوب دا پارد او دکی دو نمکی او دست مباہ دے کول او نکول دعا برابر دی اغیی دا دی حدیث دا باپ دا دلیل نیسی چائشہ بیبی رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنب ولا یمس ماء نبی علیہ السلام بود کیدو جنب او دسر او بیر مسکولنا ائمہ اربعہ سلور امامان او جمہور فقہا وی چی جنوب لرا دود کی دون مخ کی او بس مستحب دے سید ابن خزیمہ او سید ابن حبان کی دیبن عمر رضی اللہ عنہ روایت راغلے شد تپوس کرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ینام وحدنا وہو جنوب قان نام ویتوضع انشاء یود کی دیشی یعوز بمنا دے جنوبی لاللہ حبیب آو خود از دیو کی کفخشی تا انشاء دلیل دے دیو کی او دس مستحب دے فرض و واجب نرے ہر کدا حدیث دا باب دے نبی کتا سوا اور ادل چدا لا یمس سمان جملہ صرف ابو اسحاق پر روایت کدا دے ابراہیم نخعید شعباد سفیان سوری رحمہ اللہ دے دا جملہ دا نقل کئی دیو جنہ محدثین وئی چدا نا ابو اسحاق رحمہ اللہ وحب دے لکہ امام ترمذی یخبلو ویرون ان هذا غلط من ابی اسحاق امام ابو داؤد نے دیتا وہم ویلی امام مسلم رحمه الله ذکر حدیث دا عائشہ بی رضی اللہ عنہا نقل کرے هو لا يمس ماء لفظ نہ ذکر کرے نباز عالمانو ویلی دی چی دا حدیث او دا زیادت ثابت نہ رہے دلیل المقابل بعض محدثین وی چی دا زیادت صحیح ہے چی ولا یمس ماء امام بے حقید آدوار طرق صحیح گرگولی دی امام دار قطرین ویلی چی لا یمس ماء دا صحیح دی امام نوئی رحم اللہ دی تحسین کرے دی امام محمد رحم اللہ کموتا کی فسغت دیما بوانی فرحم اللہ دی حدیث تخریج کرے اغیقن دی ولا یمس ماء الفاظ موجود دی اتون کے ابو اسحاق کے او سقر آئی دے او زیادت دا سقر مقبول وی نا اصل کی دے دے استحباب قائل دے یو سڑے جنب دے دیکھی گی مستحب دی چی مخ کی دیو دسو کی او دیو دس نکم او دس مراد دے امام محمد و امام اسحاق رحم اللہ چوزی کامل لے مراد بلکہ دباز اندامون و غفر منزل مراد دی لیکن امام تحاوی و نور دیت عمر رضی اللہ عنہ فیل روایت کرے وید پا حالت جنابت کی درود کی دو نمک کی عدس کولو ندخو منزل پاکی ترک کر خیلی منزل نداو دروزی کامل نرے برا بلدغ عدس کو جنابت غیل کریم نا نوی اختفا پا بعد اندامون سہیدہ و جمہور علماء جناو دس نمراد غاو دس دموز دے لکہ مسلم شریف کراغلی عائشہ بی رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلب جنوب و آراد ایاکل او یناما تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ اللہ حدیث کی بجنب و راجب و کچ خراکو کی دشی ندمس پشان و دس بیو کو باب ما جاء في نزول الجنب اذا اراد ان ينام باب دې په بیان دا چې راغلي دي پاودس تو لوکي جنب ته چې کله راغلي دي چې دیو دشي او دې قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع رحمهم الله تعالى عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم انه بيشك عمر رضي الله عنه جل سال النبي صلى الله عليه واله وسلم بتقوس كره النبي كريم صلى الله عليه واله وسلم اینام احدنا وهو جنوب آیا او دکی دیشی او جنوب ناو چه دے پہالت جنابت کی قال نعم اللہ حبیبی آو اذا تودعا کل چه دے او دسو کی چه او دسو کی نو دکی دیشی قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وابي سعيد وام سلمة رضي الله تعالى عنهم لتولن رواية نهي امام عیسیٰ علی عمر رضی اللہ عنہ احسن حسین کی آدھل باب و اصحو دارین خیستدا حدیث میں تبی باب کوڑو رسح دے او داڑے رسح دے نظام مستحبت طریقہ گر حدیث دا عمار رضی اللہ عنہ دا دی تخریج کرن امام احمد و امام ترمذی او دی زائشی و جماعت دا علماء ذکر کرے چی اللہ حدیث بکر جنبو اور آدم اوی دا خوب کنوی فرمائے غسل فرجوی سنجانو کا او دس دیر کو او دس پشان دا موزر او دن سلام رضی اللہ عنہ حدیث امام تبرانی ذکر کرے ویچ نبی رہ السلام کرے آدم او کچو دشیو جنبو او دس دیر کو او دس دفار دا موزر او کورا دبیو کچتوا مخرجن لا سون دیو انزل نداق طریقی دے استحباب و عداد جمہور قول لے داد جمہور قول لے باب ما جاء فی مصافحة الجنب باب دے پا بیان دے مصافحی او دلاز ملا اولو کد جنب سرا وبهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا یحیی بن سعید القطعانی قال حدثنا حمید الطویل عن بکر بن عبداللہ المزنی عن ابی رافع رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشك نبي كريم عليه الصلاه والسلام لقيه ملاوس ذي ابو هريره رضي الله عنه سرا وهو جنب او حال ذلك ابو هريره رضي الله عنه فعلت جنابت كيو قال فانخنست فاغتسلت نون دے خالا وإذا انخلص ان خنس يتأخر وتخلف او کو بخاری شریف کی راوی فرمان سلل تو پٹ گنتے لاڑم وہی پٹ گنتے لاڑم فن خنس تو خناس کر راوی کنا من شر الوسواس الخناس دا پٹ خناس ہو پٹی کی فن خنس تو پٹ لاڑم پٹا فاغتسلت غسل میوکو ثم جیت بیار عالم فقال اللہ جیلی این کنتا سمجھے کیت او این ذابت چرت تلی ورقی غمبر علیہ السلام عالم الغیب و حاضر ناظر نلی قلت ماو انی کنتو جنوبا زبالت جنابت کیوں ندا اللہ حبیب ہوئی ان المسلم لا ينجس جیم بان زمرا او فتحم دا ينجس یا لا ينجس وی مومن دا پلیتینا اے دا مومنن دا اون فاق دی زکتے دا پلیتے نظام بچ ساتی نظام بچ ساتی د ګور مومن په نجاست دا چې پلیت نشو چې تور پر دین الله په جنا بد دا چې پلیت نشو منی جلاس ور سره نشو ملاول ګوري جوټه دی نارواوی جوټه سمالا د ځخوالم فاکدا د سره ناس او خراکم درسته تاسو نشتاس کی تیر شل شد اللہ حبیب و بیبیانی حبیبیانی و قالت تحیز کی یو زیب خراب کولو یو زیب اسکاب کولو یو زیب خراب و اسکاب کولو نگر بنی آدم جو اندے دان جتن عید ندے قال وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه روایت تے دا حدیث دا حذیفة رضی اللہ عنہ مسند بزار ذکر کرے او صافہ دی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب ماتر نبی علیہ السلام لاس ملاو کرے او جنوب و ابن عباس و ابن عباس رضی اللہ عنہ وانا روایت تے امام عیسیٰ و عزیز ابو حریرہ انه لکی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو جنوب شدیر اللہ حدیث سرم ملاو او دے جنوب حدیث حسن صحیح وقد رخص غیر واحد من اہل العلم اجازت ور کرے گن دو لماونا فی مسافہت الجنوب فلاس ملاو لکی دو جنوب سر ولم یرو بعرس الجنوب او دینی پخوالی دی جنوب والحائزی او دہائزی کی بحثن سباک نمسافہ ورسر جائز دا مخالطت ورسر جائز دی دی جنوب خوالا او دہائزی خوالا پاک دا او دیکی دلیلو چی اغتسال دی جنوب رسکول جائزی او دے دا غسل نمک کی تخفل باز و حاجتونو کی اتلے رات لیشی ذکر دا حضرت حضیف رضی اللہ عنہ چی روتے و جنوبو او نبی رسام اللہ عنہ ملاو کہ تخفل حاجت تکی گر دے دو کلا دارنی ابو حرور رضی اللہ عنہ سپرہ پہ روتے ہو ندر دخوالا دا پاک دا ذکر دا بدن دا ظاہرن پا جنابت بانی پا جنابت بانی دا پا لیتی گینا پا دی بدن نکمشیش روزی خوالا ہم پا لیتن را ومانا قوله فنخنستو یعنی تنحیت عنہ زعرق لشن د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا زتنا اڑخ لکو زان میں تے ڈڑے لکو اولان مغسلنوں کو بیار آلن باب ما جا فی المرت ترا فی المنامی مثل ما یر الرجل باب دے پا بیان دا زنانا کی جدا ہوئی دی پا خوب کی پا مثل اللہ کی سڑے خوب ہوئی دی یعنی جماع بوری او چراف بورتشی نو پا جامول انوالی وی لکا مثل مقی تیرہ شوا و بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن حوینا عن حشان ابن عروان عن زینب بنت ابی سلمہ رحمهم الله تعالى عن ابن سلمة رضي الله عنها قالت دا فرمائي جاءت ام سليم راغل و ام سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها تعالى نس رضي الله عنه امور و على ام سليم ادي فنون کے خلاف ندارا غلی و نبی علیہ السلام تقالت دیلی علی اللہ رسولہ ان اللہ لا یتہی من الحق الله حیا نه کوي په بار د تپوس او بیان د حق کې فهل على المرأة يشترط خزمان تاني غسلا ددي راد و د غسل اذا هي رأت کلچو بوری داخل منامی فخور کی مثل ما یر الرجل لکتی سڑے بوری قال نعم یاو اذا هي رأت الماء چکل دی خوب مکت و رابیدار شوها او دی ما منیو کت پجامو او پبدن فل تغتسل نو غسل لیو کی قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قلت لها ما ورتو فضحت النساء یا ام سلیم تاق شرمندہ کی زنان ام سلیم ولید شرمندہ کی اذ حکیتی عنہن ما یدل علی کثرت شہوتہن نو ورتو ایتا ہو دا مثال کے طور باندې شرمندہ کی تاوان پکار داو چی دا خبر دی پتا کڑے ہوئے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح او دا قول دا عام فقہا دے ان المرأة اذا رأت فی المنام مثل ما یر الرجل فانزلت او دی نوم دلی دو سر انزال مشید او ورطر مکی تیر سن رأت الماء آخن علیہ الغسل نو قدی غسل لیو بی یقول سفیان سوری و شافیو او دا قول سفیان سوری و امام شافی رحم اللہ نے قال امام تیر بیوی پدی باپ کی حدیث دنوں میں سلیم او دا قولی او دا